हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से। दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, मानी धरे गाना बाबा गामे सारे निसारे दानी बाबा दानी सा बाबा दानी सा बाबा दानी सा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। तजुर्बाकारी से फाइज की ये बातें हैं, मामा बजा रानी बामा बसानी बामा बनी गा मरे रानी सरे रानी ऐसा। ना तजुर्बाकारी से फाइज की ये बातें, इस रंग को क्या जाने, इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है हंगाम है क्यों बरपा थोड़ी सी जब पी ली है दाता तो नहीं डाला दाता तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगाम है क्यों बरपा थोड़ी सी जब पी ली है जर्रा चमकता है अनवार इलाही से हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से हर सांस ये कहती है हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है हंगाम है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगाम है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है मनी धरे गगा बाबा गमरे धरे नी धरे धानी बाबा धानी सा बाबा धानी सा बाबा धानी सा हंगाम है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है थोड़ी जो पी है जो पी है जो पी है